Bijtenbeek. Goedemiddag, fijn dat u erbij bent bij Nieuws & Co. In dit uur, het aantal aanvallen van de wolf op dieren neemt toe. Hoe komt het dat er steeds meer schapen en andere dieren slachtoffer worden van de wolf? En doorgeknipte kabels en brand langs het spoor. De Franse hogesnelheidstreinen hebben een moeilijke dag. Juist vanavond is de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Zometeen vertelt correspondent Frank Renaud over de zoektocht naar de daders. Veel meer daarover in het NOS Journaal met Ewout de Jong. Het treinverkeer in Frankrijk komt weer op gang, dat meldt de Franse minister van Transport. Er vallen nog maar weinig treinen uit, wel zijn er nog veel vertragingen. Tussen Parijs en steden als Lille en Straatsburg is de vertraging gemiddeld een uur. Vannacht werd op meerdere plekken brand gesticht op het Franse spoor. De directeur van de Nationale Spoorwegmaatschappij noemt het een aanslag op Frankrijk en op de Olympische Spelen. Die worden vanavond in Parijs geopend. De veiligheidsdiensten in Frankrijk zijn op zoek naar de daders van de sabotageacties. Bouwbedrijven Heijmans en BAM hebben in de eerste helft van dit jaar flink meer nieuwbouwwoningen verkocht dan in de eerste helft van vorig jaar. Dat huizenkopers zich meer richten op nieuwbouw heeft verschillende oorzaken, zegt economieredacteur Ruben Eg. Komt vooral omdat de lonen dit jaar erg zijn gestegen en omdat toch ook de hypotheekrente weer wat omlaag is gegaan. Het verschil tussen bestaande bouw en nieuwbouw is ook kleiner geworden. En ja, als je dan toch een woning gaat kopen, dan kun je net zo goed een woning kopen die al helemaal geïsoleerd is. Het is de vraag of de trend zich doorzet, want de afgelopen twee jaar zijn er fors minder vergunningen voor nieuwe woningen afgegeven. Toch zijn de bouwbedrijven Heijmans en BAM positief over de nieuwbouwmarkt. In Oekraïne zitten nog eens tienduizenden mensen zonder stroom na de droneaanval van vannacht. Vooral rond de hoofdstad Kiev werd de stroomvoorziening getroffen. Door de voortdurende Russische aanvallen is er in Oekraïne een groot tekort aan elektriciteit. Nederland mag van de Europese Commissie 2 miljard euro subsidie geven voor de bouw van een nieuwe kernreactor in Petten. De kerncentrale in Petten is een van de belangrijkste producenten van nucleaire isotopen. Die worden onder meer gebruikt bij de behandeling van kanker. Het OM is op zoek naar een man die vorige maand ernstig is mishandeld in Almere. Hij had een afspraak gemaakt via de dating-app Grindr, maar werd opgewacht en mishandeld door drie tieners. Die hebben dat gefilmd. Het zijn vermoedelijk drie jongens die al vastzitten voor een andere mishandeling. Twee tieners zijn veroordeeld tot een jaar jeugddetentie en tbs voor onder meer het doodslaan van een man in Amsterdam. De jongens van 14 en 16 jaar gooiden in augustus een stoeptegel op zijn hoofd. Een dag later schopte de jongste dader in Tilburg een slapende dakloze tegen zijn hoofd, terwijl de ander dat filmde. Volgens de rechter gebruikten de tieners extreem geweld voor hun eigen vermaak. De opgelegde celstraf van een jaar is de maximale straf die de minderjarige jongens konden krijgen. En een installateur uit Rotterdam is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur vanwege het veroorzaken van een explosie bij een huis in Oldenzaal twee jaar geleden. De monteur wilde daar een laadpaal installeren, maar dat ging mis. Door de explosie stortte het huis volledig in. Op dat moment zaten er vier mensen in de woning. Niemand raakte gewond. De installateur had beter moeten controleren of er geen leidingen liepen, zegt de persrechter. Hij heeft geen onderzoek gedaan naar de plek waar hij zou moeten gaan boren. En het onderzoek dat hij heeft gedaan, dat was met een detectiemeter die geen plastic leidingen, kunststofleidingen kon detecteren. En dat heeft er allemaal voor gezorgd dat hij geboord heeft op de verkeerde plek. En daardoor is de boel geëxplodeerd. Dus krijgt de man een taakstraf van 120 uur. Volgens de rechter is er wel sprake van schuld, maar geen opzet. En door het handelen van de man is het huis van de familie volledig vergoed. Het weer, geregeld zon en bijna overal droog. Minima vannacht tussen 9 en 15 graden. Morgen in het noordwesten droog met geregeld zon. In het zuidoosten grijs en regenachtig. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna wordt het geleidelijk meer zomersweer. Dankjewel Ewout. Bianca Damink bij de ANWB die heeft de verkeersinformatie. Goedemiddag. Goedemiddag. De meeste vertraging is er door werkzaamheden en ongelukken. Bij Amsterdam is de A10 Noord dicht en op de A10 Zuid sta je daardoor een kwartier in de file. Dat is richting knooppunt Koenplein. Op de A5 naar Amsterdam is het daardoor ook druk voor de aansluiting met de A10. Daar moet je een kwartier geduld hebben. Op de A28 van Amersfoort naar Groningen sta je in de file tussen het Harde en de afrit Nieuw-Leuzen. Er stond een pechgeval en je hebt daar nu nog zo'n 20 minuten op onthoud. En een ongeluk op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen veroorzaakt nog een half uur vertraging. Dat is tussen Boksmeer en Kuik en de rechterrijstrook is dicht. aardappel op voordeel bij Keukenkampioen. Nu met gratis montage, extra snelle levering en tot 70% korting op showroomapparatuur. Keukenkampioen, kampioen in keukens. Lekker schilderijen kijken. Museum No Hero. Kunstoase in het oosten. Nu met magistrale werken van Rauch, Vetting, Penck en anderen. Museumnohero.nl. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Het is sale bij Manigo. Met kortingen tot wel 70%. Tijdloze bamboe essentials voor heren en dames. Omarm je comfortzone en ervaar het verschil. Bespaar nu en bestel op amigo.com. NPO Radio 1. NOS NTR. C'est un acte de sabotage. N'importe quel pays peut subir des actes de sabotage. Ja, het is sabotage, dat kan iedereen zien. Dat zei de Franse minister van Transport na de brandstichting en vernieling op het spoor. Een paar uur voor de officiële opening van de Olympische Spelen. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. De Franse hoge snelheidstreinen waren een groot deel van de dag zwaar verstoord. Inmiddels rijdt 1 op de 3 treinen weer in Frankrijk met vertraging. De openbaar aanklager start een onderzoek naar de sabotageacties. Frankrijk-correspondent Frank Renaud, is het al duidelijk wat er gebeurd is, hoe er is gesaboteerd? We weten nog niet zo heel erg veel. Wat we wel weten is dat er de afgelopen nacht tussen 1 uur 's nachts en 5:30 's morgens, in ieder geval op 3 plekken in Frankrijk, die sabotageacties zijn uitgevoerd door onbekenden. Dat was in het noorden, in het oosten en in het westen van Frankrijk. Het ging inderdaad, zoals je zei, om brandstichting, om vernieling en om kabels die zijn doorgeknipt of doorgesneden. En het was elke keer in buurt van hoge snelheidslijnen inderdaad. Dus je kunt je voorstellen dat leidde tot enorme problemen bij het spoorverkeer vanochtend vroeg in heel Frankrijk. Volgens het Franse spoorbedrijf SNCF zijn vandaag zo'n 250.000 reizigers getroffen door de problemen. En dat kwam door vertragingen waar ze mee te maken hadden, of door treinen die gewoon geannuleerd werden. Ja, en je zei net onbekende. Het is onduidelijk nog wie erachter zit. Weten we daar al meer over? Nou, de acties zijn niet opgeheist, dus we weten niet wie erachter zit. De regering heeft alleen gezegd dat het om een gecoördineerde sabotageactie gaat. En dat betekent dat er een organisatie of een groep achter zit die een en ander voorbereid heeft en uitgevoerd heeft. De SNCF, het Franse spoorbedrijf, zegt ook dat sprake is duidelijk van voorbedachte raden. En dat kunnen ze zien aan de plekken waar de sabotageacties zijn uitgevoerd. Dat is op plekken gedaan, strategische plekken, om zoveel mogelijk schade te veroorzaken. Ja, nou, gevoel van timing hebben ze ook. Want juist vandaag op de dag dat de geopend worden, gebeurt dit allemaal. Hoe is daar gereageerd bij jou? Het zal pijn doen. Nou, je kunt je voorstellen, Franse politici hebben volop gereageerd. Natuurlijk, die zijn boos, die zijn verontwaardigd. Er wordt gesproken van een criminele actie. De daders moeten opgespoord worden. Dat is eigenlijk wat iedereen zegt. En dat gaat ook gebeuren, heeft de premier van Frankrijk, de demissionair premier Gabriel Attal, gezegd. Alle veiligheidsdiensten actief, de politie is actief. Op zoek naar de daders, op zoek naar degene die dit gedaan hebben. De IOC, het Internationaal Olympisch Comité, heeft ook al gereageerd. En zij zeggen dat ze het volle vertrouwen in hebben dat de Fransen dit goed aanpakken. Ja, nou gaat er best wel wat geld zitten in Olympische Spelen organiseren. Roept toch ook de vraag op, had dit niet voorkomen kunnen worden? Nou, die vraag zal zeker gesteld worden, maar ik denk vooral na de opening vanavond van de Olympische Spelen. De prioriteit nu ligt natuurlijk bij het zoeken naar de daders, kijken wat het motief is geweest van degene die het gedaan hebben. En alle aandacht gaat natuurlijk ook uit naar die ceremonie vanavond, de openingsceremonie van de Spelen, die om 7:30 begint. Maar ik denk dat daarna, dus vanaf morgen, zeker de vraag gesteld zal worden in Frankrijk: wie heeft hier gefaald? Want het is inderdaad zo dat vandaag 45.000 agenten ingezet worden voor een veilig verloop van de Olympische Spelen. Toch kon dit gebeuren. En misschien is het wel zo dat veel van die agenten vooral in Parijs werden neergezet en niet in de provincie langs spoorlijnen, waar ook nog 's nachts is toegeslagen. Ja. Wat betekent dit al met al voor de Spelen? Zijn alle sporters wel gewoon aanwezig voor de opening zometeen? Daar hebben we op dit moment nog geen overzicht over. De minister van Sport van Frankrijk is daar ook naar gevraagd. Zij zegt dat nu een inventarisatie wordt gemaakt om te kijken welke delegaties wel op tijd en welke niet op tijd zullen zijn voor de openingsceremonie of voor de verschillende sportieve activiteiten. De Franse delegatie die is wel ter plekke, dat weten we inmiddels al. En burgemeester Anne Hidalgo van Parijs die heeft gezegd dat de openingsceremonie vanavond, dat die geen gevaar loopt, dat die gewoon doorgaat. Ja. En stel, je luistert nu en je gaat nog vanuit Nederland naar de Spelen in Parijs toe. Wat betekenen deze sabotageacties voor het treinverkeer de komende uren en dagen? Hebben we er nog lang last van? Het spoorbedrijf SNCF heeft gezegd dat de problemen nog het hele weekend gaan duren. Dat maandag op z'n vroegst de dienstregeling weer normaal is. Maar goed, er kunnen natuurlijk wel verschillen zijn per regio, per lijn. In het zuiden bijvoorbeeld zullen de problemen minder zijn omdat er geen sabotageacties zijn geweest. Maar in het noorden, je weet het, de Eurostar tussen Parijs en Nederland, daar zijn wel ernstige vertragingen. Daar worden ook treinreizen geschrapt door de SNCF. Dus ik zou zeggen, als je van plan bent de komende dagen naar Parijs te gaan vanuit Nederland, check in ieder geval even of je trein gaat. Dat is duidelijk. Frankrijk-correspondent Frank Renaud, dankjewel. En hoeft natuurlijk niet iedereen te reizen om de Olympische Spelen in Parijs te kunnen zien. Verslaggever Onno Beukers ging langs bij een Nederlander die in de Franse hoofdstad woont. Nee, we gaan niet meer shoppen. Croissantje en nog een jus d'orange worden weggewerkt. Ik ben Bart Akkerhuis, ik woon in Parijs en we zijn op het eiland in de Seine, Île de la Cité. En buiten wordt er al geoefend, hè? Buiten wordt er geoefend, ja. Het is echt spectaculair wat er gaat gebeuren. Misschien kunnen we het raam even openmaken. Ja, natuurlijk. Kijk, dan kijken we naar buiten. En dan zie je het fantastische uitzicht. Île de la Cité, hè? Het eiland waar ook de Notre-Dame op staat. Precies op de hoek eigenlijk waar volgens mij de boten vanaf hier aankomen varen vanavond. Ja, de boten beginnen twee bruggen verderop. En dan gaan we tussen de eilanden door richting de Eiffeltoren. Dus we zitten hier fantastisch. Hoe gaat dat er vanavond uitzien? Ja, er komen boten langs. We hebben al wat zilveren paarden gezien waar mensen op bewegen. Lichtshows gezien, lasershows gezien. Dus ik verwacht heel veel. Ook artiesten al zien zingen hier? Nee, nog geen artiesten, maar wel via het soundsysteem, de soundchecks gehoord. Céline Dion en Sting is langsgekomen. En we verwachten misschien Lady Gaga, dus we zijn heel benieuwd. In het hartje van Parijs wordt zo langzamerhand in de middag steeds meer afgesloten. Diensten die er straks niet meer makkelijk kunnen komen, zoals de brandweer, die staan nu in de rij om daar naartoe te gaan, naar dat gebied. Mocht daar iets gebeuren, dat ze daar ook kunnen ingrijpen. En wat opvalt is dat steeds meer politie komt langs rijden. Zij verzamelen zich ook om toch de controle op te voeren en te zorgen dat alles hier veilig blijft. Ook te paard. En ik zie bij u, koninklijke marechaussee, u werkt hier gewoon. Ja, dat klopt. We hebben een rolatiesysteem van een aantal weken om bij de Olympische Spelen te ondersteunen in de patrouilles. En dan ondertussen sta ik tussen de paarden. Uw paard die loopt naar achter. Wat moet u doen vandaag? Ik heb vandaag de patrouille. We hebben bepaalde gebieden waar we dus controleren de beveiliging. Alles aflopen met de gendarmerie. En is het goed samenwerken, ook met de Fransen hier? Gaat het eenvoudig? Zoals de Fransen zeggen, magnifiek. Nee, echt waar. Weet je, als ze rustig praten, dan kunnen we eigenlijk de Fransen goed verstaan. En met paardrijden heb je toch bepaalde procedures die wij ook zo volgen. En anders hebben we nog Google Translate. Et parlez-vous français? Petit peu. Maar de communicatie gaat vooral in het Engels? Ja, vooral in het Engels. En wat ik zeg, we hebben van tevoren een aantal afspraken gemaakt. En door de procedures samen uit te voeren, kom je eigenlijk altijd goed uit. Ja, zeker. Om het gebied langs de Seine binnen te komen, wordt iedereen gecontroleerd. Je hebt een QR-code nodig en ook de tassen worden gecontroleerd. En vlak bij de Seine staat ook het Hôtel de Ville. Eigenlijk een groot terras hebben ze daar gebouwd. Nu nog niet open tijdens de opening vanavond. Maar als de Olympische Spelen en het sport echt begonnen is, kunnen hier dagelijks 2500 mensen een plekje zoeken op het terras. Veel mensen komen er nu al kijken, vanuit de hele wereld eigenlijk. Spain. Especially for the opening tonight. Well, we're going to be here just a few days. So, well, yesterday we were looking at the rugby match in the state of France. Deze mensen die zijn al naar verschillende wedstrijden geweest. Want gisteren en eergisteren is er ook al gesport. Rugby onder meer. So, well, we're enjoying a lot. En ook een Amerikaans gezin maakt nog even een foto. Arizona. And why are you here? Here for especially for the Olympics? For the Olympics, yeah. Opening ceremonies. En ze hebben ook kaart om vanavond aan de scène te zitten bij de opening. Lady Gaga, Celine Dion. Yeah. Not sure yet, not right? Not sure. It's about the excitement. Ja, daar komen natuurlijk wat verrassingen. Misschien wel Lady Gaga. Celine Dion. Snoop Dogg's running around with a fire. Snoop Dogg's running around, yeah. Team USA. Iedereen heeft ook een QR-code nodig om het beveiligde gebied binnen te komen. Die hebben ze op zak. Het voelt daarom ook wel veilig hier allemaal. Yeah, absolutely. Feels really safe. So yeah, we feel prepared. Okay. So, yeah. Wonderful. Have a good time. Yeah, thanks a lot. Okay, bye-bye. Een verslag van Onno Beukers vanuit Parijs. En later deze uitzending meer over de Olympische Spelen met verslaggever Armand Azaroglu. Kijken we weer even op de weg. Bianca Damink bij de ANWB. De meeste vertraging is er nog steeds op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen na een ongeluk bij Kuik. Vanaf Boksmeer heb je 20 minuten oponthoud. Er is één rijstrook dicht. Er is meer nieuws. Bij een aanrijding in het Duitse Winterberg is een Nederlands gezin met 4 kinderen gewond geraakt. Een jongen van 9 raakte zwaar gewond en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De auto van het gezin botste op een kruising frontaal op een bestelbus. De oorzaak van de aanrijding is nog niet bekend, meldt de Duitse politie. Bij Omroep Brabant is 2/3 van alle reacties op verhalen over LHBTI'ers haatdragend. De regionale omroep analyseerde honderden posts op social media kanalen, zoals Instagram, Facebook, TikTok en X. Daar zeggen veel mensen dat de LHBTI-gemeenschap door hun strot geduwd wordt en dat LHBTI'ers zich overdreven gedragen. Deze Brabanders kunnen daar met hun verstand niet bij. Nee, je moet elkaar respecteren. Dat is mijn mening. En de haatdragende reacties leiden alleen maar tot verdeeldheid. En... heel erg slecht. Ja, dat kan echt niet. Nee. Je kunt met elkaar oneens zijn. Maar dat kun je op een respectvolle manier doen. En het National Wax Museum in Dublin gaat het wassenbeeld van Sinéad O'Connor, dat gisteren werd onthuld, alweer vervangen. Het museum doet dat na kritiek van fans die het beeld totaal niet op de zangeres vinden lijken. Volgens sommigen leek het alsof het museum een willekeurige etalagepop had neergezet. Ook O'Connors broer herkende haar niet. De vorig jaar overleden zangeres krijgt nu een nieuw standbeeld. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het aantal aanvallen van wolven op schapen en andere dieren is flink gestegen. Het waren er 3 keer zoveel in de eerste 3 maanden van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 270 in totaal, blijkt uit een analyse van persbureau ANP. Gisteren werden nog 40 schapen gedood in Ede, vermoedelijk ook door een wolf. Dick Klees, wolvenexpert die provincies adviseert over wolvendrag. Goedemiddag. Goedemiddag. En wat maakt nou dat die aanvallen toenemen? Nou, dat zijn een paar factoren. Deze winter was gewoon een zachte winter. Dan zijn er meer dieren die dat heel goed overleven. Wilde dieren bedoel ik dan. Uh-huh. Die houden een goede conditie. En normaal hebben wolven baat bij verslechterde conditie. Dus als dat allemaal goed blijft, wordt het jagen moeilijker. Dat is één ding. Dan speelt natuurlijk dat wolven in de voorjaar jongen krijgen en die moeten gevoed worden, dus daar is meer eten voor nodig. En normaal hebben wolven een gebied wat dat eten goed opbrengt, maar als ze eenmaal het kunstje leren dat schapen weinig risico hebben en goed eten leveren, dan kunnen ze daar steeds vaker gebruik van maken en dat zouden we moeten voorkomen. Dus de wolf heeft door dat de schaap een makkelijke prooi is? Wolven hebben normaal met prooien te maken die zich heel goed kunnen weren. Wolven worden ook regelmatig doodgetrapt of krijgen ongelukken met jagen op prooien. Daarom zoeken ze altijd de meest zwakke uit. En schapen zijn niet heel weerbaar voor een wolf. Dus als ze dat eenmaal doorhebben, ja, dan is dat het minste risico. Ja, dan gaat het veel over de schapen en ook hekken eromheen zetten. Goed beschermen, afschermen. Maar volgens die analyse van het ANP gebeurt het vooral waar de dieren niet goed zijn afgeschermd. Is dat ook iets wat u herkent? Ja, heel duidelijk. Er zijn goede maatregelen te nemen, maar die moet je heel consequent doen. Wolven hebben 24/7 de tijd om een hek te testen op zwakke punten. En zwakke punten zijn vooral onderdoorgangen hoger dan 20 centimeter. Dan kunnen ze op hun buik doorschuiven. En die truc eenmaal geleerd, dan zijn ze zo binnen. En dat maar gaat dus vaak fout? Dat gaat vaak fout, ja. Ja. Als je een draad strak trekt en niet kijkt waar de kuilen in het landschap zitten, dan kan er makkelijk een onderdoorgang ontstaan op die manier. Ja, ik onderbrak u, want u wilde nog iets zeggen. Nou, dat Nou, ben ik het even kwijt, maar... Volgens mij wilde u over stroom iets vertellen. Ja, ja. Stroom moet er vooral voldoende op blijven staan. Moet niet weglekken door plantengroei die tegen de draden aankomen. En moet de schaaphouder dus heel frequent controleren. Ja. En dat doen de wolven ook. Die testen voortdurend. Afgelopen week zagen we nog in Ede die 40 schapen die dood zijn. Vermoedelijk ook door een wolf doodgemaakt. Daar was wel een wolvenraster. De gemeente had het ook nog recent gecontroleerd. Hoe kan het dan dat daar de wolven toch nog een slag konden slaan? Meestal zit er dan toch ergens een zwak punt. Dat kan ergens aansluitingen op hekken zijn. Of bestaande hekken die in een afrastering opgenomen worden, die dan net niet wolverend zijn. Want ja, als het echt wolverend is, dan komt hij niet binnen. Dus het is de vraag hoe een raster goed genoeg opgezet wordt om het werkelijk wolverend te laten zijn. Ja, dan moet toch ook een fout in dat raster hebben gezeten, zegt hij. Heel makkelijk, ja. En het verhaal dat wolven springen, wat heel graag verteld wordt, dat klopt gewoon niet. Nee? Een raster wordt door wolven meer als een struik gezien. En daar kruip je onderdoor. En daar spring je niet overheen. Nee. Iets anders als een soort vaste schutting. Dat herkennen ze als een hindernis waar je alleen maar springend overheen komt. Nou, kijk. En nog even terug naar Ede. Het is dus ook waarschijnlijk dat een wolf is geweest. Nou, ik ben er niet geweest, maar het aantal schapen wat daar gedood is, dat is onwaarschijnlijk dat honden dat gedaan hebben. We hebben in Nederland geen groepen zwervende honden. Nee. En als er een hond ontsnapt, is hij of alleen of met z'n tweeën. Maar dan verwacht je niet zo'n slagpartij. Nee. We zien dus een stijging, hè? Gaat deze lijn verder omhoog? Meer aanvallen van wolven? Wat verwacht u? Dat hangt vooral af van hoe schapen beschermd worden. Als die goed beschermd staan, leren wolven gewoon af dat een schaap een makkelijke keuze is. En dan verandert dat. En doen we niks, ja, dan kunnen wolven doorgaan tot het laatste schaap, bij wijze van spreken. En voor de duidelijkheid, dat ziet hem er dus in. Dat raster goed tot de grond dicht, goed op het stroom zetten. Dat zijn dingen waar nu op gelet moet worden. Ja. Het is echt zorgvuldig opletten en consequent zijn. Dus geen dagje overslaan. Controleren, daar komt het op aan. En dat moet dus ook elke dag, dat controleren, hoor ik u zeggen. Nou ja, je hebt geen garantie als je iets neerzet en er valt een tak op, dat er goed stroom op blijft staan, of dat er net niet plat gaat door regen, wind of gebeurtenissen. Dus ja, je moet, zeker als je flexibele netten gebruikt, die moet je frequent controleren. En een vaste afrostering, dan moet je vooral controleren dat er niks tegen aangroeit wat de stroom afleidt. Duidelijk. Dank u wel voor uw verhaal, wolven-expert Dick Klees. Ziekenhuizen die operaties moesten schrappen, gecancelde vluchten en openbaar vervoer dat compleet ontregeld raakte. Overal ter wereld ontstonden vorige week problemen door een computerstoring. Ook al zijn zulke gebeurtenissen uitzonderlijk, je kan maar beter goed voorbereid zijn, waarschuwt Pieter-Jaap Albersberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het was hier al vliegvelden en een aantal ziekenhuizen en nog een aantal sectoren. Maar je kunt ook voorstellen dat de overheid zelf, de gemeentelijke overheid, even niet kan werken. Wat doe je dan direct? Ben je voorbereid? Want in zo'n grote crisis, als alles uitvalt, staan we er allemaal even voor onszelf voor en moeten we onze eigen verantwoordelijkheid daar ook aan oppakken. Verslaggever Danny Simons ging langs bij Nicole van Batenburg van het Rode Kruis om uit te zoeken wat je dan wel moet doen om je klaar te maken voor een eventuele ramp. Nicole, ik zie 2 flessen water op tafel staan. Daarmee was het Rode Kruis vorige week in de weer, hè? Ja, dat klopt. Wij hebben met het Rode Kruis ook vorige week geholpen op Rotterdam Airport. Omdat er nou een aantal mensen gestrand waren. Die konden helaas niet meer vliegen naar hun vakantiebestemming. En toen zijn wij dus ook als Rode Kruis bijgesprongen om mensen daar te ondersteunen. Op zich viel die ramp vorige week enigszins mee. Hè. Tenminste, dat was heel vervelend voor de luchtvaart en voor ziekenhuizen. Maar ja, er zijn ook grotere rampen mogelijk. Natuurrampen, terreuraanslagen, die veel meer ontwrichtend kunnen zijn voor de samenleving. En daar is dit noodpakket voor dat nu ook op tafel ligt, hè? Ja, dat klopt. Vorige week zag je toch al wel dat er een aantal mensen best wel in paniek raakten. Want ja, we zijn het niet gewend in Nederland. In Nederland hebben we niet zo vaak te maken met dat soort incidenten. Maar ja, we zien nu toch dat ook in Nederland dit gewoon kan gebeuren. En daarom is het echt verstandig om een noodpakket in huis te hebben. Er horen die flessen water dus weer bij, die dus al op tafel staan. En nog veel meer. Zullen we hem eens openritsen? Dat is hem. Het is best rijkelijk gevuld, hè? Ja, Ja, er zit van alles in. Bijvoorbeeld een oplaadbare radio. Nou, ik weet niet of jij nog weet hoe die werkt. Nou ja, ik ben een mannetje van de radio, dus het zou wel moeten. Zal ik eens kijken? Proberen? Ja, ik wil het wel proberen. Het is een klein rood opvallend dingetje met ook een zaklamp erop. En dan moet ik zoeken naar de 98.9. En mijn maatje Chris Bruin. Volgens mij is dit Radio 1. Zo. Oké, radiootje. Belangrijk dus om te volgen wat er aan de hand is en om eventuele instructies te krijgen. Ja, maar er zit natuurlijk nog veel meer in. In zo'n noodpakket dan moet je bijvoorbeeld denken aan een reddingsdeken. Oh ja. Die kan jou warm houden op het moment dat het nodig is. Dat is zo'n zilver met goud folietje. Misschien ken je die ook wel van marathons bijvoorbeeld. Als mensen onderkoeld raken, dan doen ze dit ook om. Daarnaast een basis EHBO-setje. Ook weer met een ritsje. Ja, we kunnen hem wel even open doen. Dan zie je dat daar bijvoorbeeld een paar pleisters in zitten. Een schaartje. Maar ook reinigingsdoekjes. Mocht je een wond moeten schoonmaken bijvoorbeeld. Ik zie allemaal dingen liggen waarvan ik denk, de meeste dingen heb ik al in huis liggen. Dus waarom zou ik dan nog zo'n noodpakket bestellen bij het Rode Kruis of zelf gaan maken? Ik heb het toch al. Ja, heel begrijpelijk. We hebben ook onderzoek gedaan en het blijkt dus ook dat best wel veel mensen los in hun huis al die spullen hebben liggen. Maar wij adviseren echt om een compleet noodpakket samen te stellen. We weten nu dat minder dan 1 op de 4 Nederlanders zo'n compleet noodpakket in huis heeft. Terwijl het echt wel van cruciaal belang is bij een noodsituatie zoals bijvoorbeeld overstromingen of stroomstoringen. Ja, zijn dat ook een beetje de meest reële scenario's die wij kunnen verwachten waarbij zo'n noodpakket van het Rode Kruis nodig is? Ja, zeker die overstroming. Dat is wel iets wat in Nederland echt kan gebeuren. Iedereen in Valkenburg moet zo'n ding hebben. Precies, zeker. En wij springen dus ook als Rode Kruis bij op het moment dat we in Nederland te maken krijgen met zo'n overstroming. Dat hebben wij in Limburg ook gedaan. Daarnaast proberen wij ons ook zo goed mogelijk voor te bereiden. Afgelopen winter zag je best wel op veel plekken dat het water heel erg hoog stond en dat er ook kansen waren op overstromingen. Nou, dan zijn ook ready-to-helpers van het Rode Kruis bereid. Daar hebben we er 106.000 van in Nederland. Die zijn dan ook bereid om bijvoorbeeld zandzakken neer te leggen of echt voorbereidingen te treffen voor als zo'n situatie zich voordoet. Heeft u dit ook allemaal in huis liggen? Inmiddels wel. Het heeft even geduurd, maar ik heb toch nu echt een compleet noodpakket in huis. Oh, kijk, het fluitje. Zal ik erop blazen? Ja, doe maar. Ja, en ook die doet het. Op de site van het Rode Kruis is de complete lijst te vinden met de inhoud van zo'n noodpakket. Zometeen op Curaçao wordt extra beveiliging ingezet voor het eerste homohuwelijk dat morgen plaatsvindt. Waarom dat nodig is, hoort u zo van onze correspondent. Hoe voelt het wanneer alles je wordt afgenomen? Ontdek de impact van roof en restitutie van Joods cultuurbezit. Kom nu naar Beroofd in het Joods Museum en het Nationaal Holocaust Museum. Kijk op jck.nl. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken. Extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog 1 onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister app. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. NPO Radio 1. 1 voor half 6, de hoofdpunt uit het nieuws. Ewout de Jong. Het treinverkeer in Frankrijk komt weer op gang. Er vallen weinig treinen meer uit. Er is wel veel vertraging. Het Franse spoor werd afgelopen nacht op verschillende plaatsen gesaboteerd. De actie is nog door niemand geclaimd. Twee tieners zijn veroordeeld tot een jaar jeugddetentie en TBS voor onder meer het doodslaan van een man in Amsterdam. Het is de maximale straf voor minderjarigen. De jongens van 14 en 16 gooiden een stoeptegel op het hoofd van de man. Eerder schopte de een een slapende dakloze tegen zijn hoofd, terwijl de ander dat filmde. De Europese tak van modeketen Esprit is failliet. Het moederbedrijf ziet geen toekomst meer in Europa. De Nederlandse winkels gingen dinsdag al dicht, waardoor 200 werknemers hun baan verliezen. De webshop is nog wel actief. En een installateur uit Rotterdam heeft een taakstraf van 120 uur gekregen voor het veroorzaken van een explosie bij een huis in Oldenzaal. Hij wilde een laadpaal installeren, maar voor het boren controleerde hij niet of er nog andere leidingen liepen. Hij raakte een gasleiding, waardoor de boel ontplofte. Het huis werd volledig verwoest. Niemand raakte gewond. Dankjewel, Ewout. Bianca Daming bij de ANWB. Waar staat het vast? Het is niet meer zo heel erg druk wat betreft de files. Er staan er nog maar een paar, maar ongelukken en werkzaamheden veroorzaken nog de meeste vertraging. Zoals bij Amsterdam. Op de A10 Noord wordt gewerkt, die is dicht. En daardoor heb je aan de zuidkant van de A10 richting knooppunt Koenplein nog 20 minuten vertraging. Op de A5 naar Amsterdam is het ook nog druk voor de aansluiting met de A10. Daar ben je een kwartier langer onderweg. Verder staat er file bij Arnhem op de A12 richting Duitsland. Vertraging is bijna een kwartier. En je hebt behoorlijk wat oponthoud nog bij Kuik door een ongeluk op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Vanaf knooppunt Rijkenvoort staat er file. Vertraging is 25 minuten en er is één rijstrook dicht. Dankjewel, Bianca. Roos Bordijn is hier voor het weer. We hebben het al veel gehad, geloof ik, over dat het een beetje herfstige zomer is. Ik zag vanochtend een paddenstoel. Toen dacht ik, dat is wel een mooi symbool voor deze zomer. Ja, precies. Ja, er was vocht genoeg. Dus paddenstoelen doen het daar over het algemeen heel erg goed bij. Ja. Maar het goede nieuws is wel, we gaan de komende dagen wat minder vocht krijgen. Vertel. Want het gaat wat droger en ook warmer zomerweer worden. Het weekend heeft nog wel een beetje zo'n aanlooptijd nodig. Vooral zaterdag kan er in het zuidoosten van het land nog behoorlijk wat regen vallen. Is wel nog een klein beetje onzeker. Die regenzone komt eigenlijk over het oosten van België en Duitsland te liggen. Maar het hoeft maar 30 tot 50 kilometer naar het noorden te komen. En dan zit eigenlijk het hele zuiden van Limburg in de regen. Dus dat is een beetje de onzekerheid nog voor morgen. Maar in de rest van het land is het droog. Vrij zonnig. Ook niet al te veel wind. En dan wordt het zo'n 20 tot 23 graden. Dus dan is het in de middag eigenlijk al best wel een aangename temperatuur. In de avond heb je dan nog wel iets van een zomerjasje nodig. Ja. Zondag is het in elk geval overal droog geworden. Ook een klein stukje warmer. En dan wordt het zo'n 20 tot 24 graden. Vooral aan zee dan veel zon. In het binnenland een paar stapelwolken. Maar levert ook wel weer van die mooie Hollandse wolkenlucht op. En ik weet niet wat voor jou een beetje het ultieme zomerweer is. Nou ja, lekker zonnetje, blauwe lucht. En temperatuur ook nog een voorkeur? Nou, zo'n midden 20 is nog wel lekker, ja. Midden 20. Ja, nou, ja. Dan kom je na het weekend goed aan je trekken, denk ik. Want maandag en dinsdag is het echt zon overgoten. Echt vaak een blauwe lucht. En dan wordt het op maandag gemiddeld over het land zo'n 25 graden. En dinsdag komt daar nog een beetje bovenop. Dan wordt het zo'n 27 graden. En dan kan het in het binnenland lokaal wel 30 graden worden. En vanaf woensdag gaat het dan weer langzaamaan wat wisselvalliger worden. Een paar buien en dan gaat die afkoeling een beetje op gang komen. Dus daarna, voor het tweede deel van de week, is het allemaal wat minder rooskleurig. Maar tot die tijd... Voorlopig is de zomer begonnen weer. Precies, ja, dankjewel. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Morgen moet het dan gebeuren. Voor het eerst trouwen op Curaçao twee vrouwen in het stadhuis. Het zorgt voor blijheid, maar ook voor onrust op het eiland. De politie is alert en er is extra beveiliging. Correspondent Dick Draaier, ja, het homohuwelijk, zoals dat dan in de volksmond heet. Waarom kan dat nu pas op Curaçao? Ja, het burgerlijk wetboek van Curaçao, maar ook van Aruba, dat bevat een bepaling dat het huwelijk is voorbehouden aan een verbintenis is tussen man en vrouw. In beton gegoten, daar valt geen spel tussen te krijgen. Maar de staatsregeling van beide landen, zeg maar de grondwet van Aruba en Curaçao, die kent een antidiscriminatiebepaling. En het Curaçaose echtpaar dat morgen gaat trouwen, dat heeft bij het Hof in Willemstad vorig jaar met succes gepleit voor de tegenstrijdigheid van dat burgerlijk wetboek en de staatsregeling, waardoor de exclusiviteit van hetero's om te mogen trouwen op de eilanden geschrapt is in het burgerlijk wetboek. En de overheid van Curaçao en ook Aruba gingen vervolgens in cassatie en die bevestigde het vonnis in Willemstad, waardoor de bepaling dus nu echt geschrapt is per direct. Ja, en nu kan het dus gebeuren. Hoe wordt daarop gereageerd op het eiland? Hoe kijken ze naar morgen? Nou, met blijdschap en met afschuw. Je zei het eigenlijk al een beetje in de inleiding. Volop discussies op sociale media en in kranten en op televisie. Grosso modo zie je vooral veel protest vanuit religieuze en politieke hoek en veel steun vanuit maatschappelijke organisaties en individuen. Het verzet wordt het meest zichtbaar gemaakt door één politicus, Rennox Kalmes, die al langer een kruistocht voert tegen het homohuwelijk. Maar ook regeringspartij MFK liet zich deze week in een persverklaring negatief uit. Beide geven Nederland de schuld. Hè? De uitspraak van de Hoge Raad die zou bevestigen dat niet Curaçao, maar Nederland het homohuwelijk heeft opgelegd. Ja, dat is volgens de LHBTI-gemeenschap op Curaçao een misvatting. Die zeggen dat het rechtssysteem op de eilanden uitspraak heeft gedaan en bij afwezigheid van een constitutioneel hof op de eilanden de Hoge Raad, dat is een afspraak tussen de landen binnen het Koninkrijk, de Hoge Raad heeft bij cassatie dan geoordeeld of oordeelt over de juridische juistheid van vonnissen op de eilanden. En dus in het voordeel van het lesbische koppel in dit geval. Ja, er is dus ophef. Hoe zorgen ze dat het morgen ook allemaal gewoon goed en veilig verloopt, dat huwelijk? Nou ja, die ophef, er is inderdaad passief protest aangekondigd door die politicus die ik net noemde. Zijn aanhangers zouden morgen in het zwart komen om hun verdriet te uiten, zo zei hij dat. De politie zegt vervolgens alert te zijn, maar zegt ook dat er geen demonstratievergunning is aangevraagd. Dus als het heel massaal gaat, kan dat nog wel problemen geven. Inmiddels is duidelijk dat Crunchy, dat is de titel, de naam voor het Curaçaose bevolkingsregister, waar ook de traalzaal is, hermetisch gaat worden afgesloten. Alleen gasten die op de gastenlijst van het koppel staan mogen het terrein op en de trouwzaal naar binnen. Ook de pers wordt geweerd. Er is echt een zekere spanning die ik ook deze week al voel, ook bij betrokkenen. Het is dan ook historisch natuurlijk wat er morgen gaat gebeuren in het Oost-Katholieke Curaçao. Ja. En als je dat vertelt, hoe het eruit gaat zien morgen, dat lijkt me nogal wat als je dan morgen het jaarwoord moet gaan geven. Hoe gaat het met de twee vrouwen die dat morgen moeten gaan doen? Ja, ik heb ze van de week uitvoerig gesproken met z'n tweeën. Er heerst allereerst natuurlijk een gezonde spanning, omdat trouwen natuurlijk ook niet niks is, of je nou homo of hetero bent. Voor beide is dat natuurlijk een stap. Beide zijn overigens inspecteur bij de politie en bezitten over een gezonde dosis realiteitszin, heb ik gemerkt. Voor hen is het uit de kast komen al heel lang geleden gebeurd. En dat is opmerkelijk hoor, op Curaçao, want dat gebeurt niet gauw. En zelfs het politiekorps staat achterin, al is er natuurlijk wel individueel gemorrel over het idee. Op Curaçao zeggen we namelijk op persoonlijk niveau dingen niet vaak rechtstreeks voor een raap. En zij zeiden tegen mij dat er weliswaar wanklanken zijn, maar dat ze die achter hun rug vernemen en niet rechtstreeks. Maar echt zorgen maken zij zich eigenlijk niet daarover. Danica en Melinda, zoals het paar heet, die zijn vooral gefocust op hun eigen liefde voor elkaar en het mooie moment dat ze dat dan morgen voor de wet mogen uitspreken. Ja, nou, dat is fijn dat ze er gewoon zin in hebben. Het is al met al een onrustige aanloop naar dit huwelijk. Wat betekent het voor de komende tijd en komen de huwelijken daar, tot slot? Ja, het grootste punt is natuurlijk de sociale acceptatie binnen Curaçao en ook binnen Aruba. He, het verzet is er vanuit de religieuze en politieke hoek, zoals ik net zei. En dat verzet dat zal nog wel doorgaan. Bijvoorbeeld, dit paar heeft een paar kelkjes willen laten graveren voor hun gasten en kregen van de winkelier deze week te horen dat ze dat niet van hem krijgen omdat hij tegen het homohuwelijk is. Dus er is nog wel een strijd te winnen in de komende tijd. Dank, correspondent Dick Draaier vanuit Curaçao. Een tegenvaller voor ouders met kinderen op de kinderopvang. Het kabinet wil in 2026 bezuinigen. Betekent dat ouders vanaf dat jaar meer kwijt zijn aan opvang. Het moet 250 miljoen euro per jaar gaan opleveren. In de sector wordt met verbazing op de maatregel gereageerd. Want de verwachting was juist dat dit kabinet kinderopvang goedkoper of zelfs gratis zou maken. Ed Buitenhek is managementadviseur kinderopvang, verdiept zich in financiën van de sector. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ze willen bezuinigen op het maximum uurtarief. Hè? Wat is dat? Voor wie is dat bedoeld? Dat maximum uurtarief, dat is het tarief waarover je toeslag ontvangt. En dat bedraagt op dit moment ongeveer 10 euro. En de laagste inkomens die krijgen ongeveer 96% of precies 96% vergoed. Dus dat is 9,60 euro afgerond. En hoogste inkomens die krijgen slechts een derde daarvan vergoed. Ja, en daar willen ze wat aan doen, hè, aan die maximum uurprijs. Ja, ieder jaar verhogen natuurlijk de kinderopvangaanbieders hun tarieven. Dat komt door de loonkosten en ook door de inflatie. En op het moment dat de tarieven wel stijgen en de vergoeding stijgt niet, ja, dan blijft er een stuk over wat de ouders netto gewoon zelf moeten gaan betalen. Ja, en dat gat wordt dus steeds groter. Voor welke ouders doet dit het meest pijn? Dat doet het meest pijn. Het doet voor alle ouders evenveel pijn, zou je kunnen zeggen, in euro's gezien. Alleen dat doet natuurlijk het meeste pijn bij de laagste inkomens. Die gaan door deze maatregel ongeveer het dubbele aan ouderbijdrage betalen in 2026. En kunnen we dat? Ja, dat is moeilijk in een bedrag te vatten natuurlijk, want het ligt eraan hoe vaak je kind naar een opvang gaat. Nou, gemiddeld gaat een kind naar de dagopvang ongeveer 1000 uur per jaar. Ze betalen nu 41 cent en dat wordt dan ongeveer 90 eurocent. Dus het is een ruime verdubbeling op het moment dat de kinderopvang zijn tarieven met 4-5% laat stijgen. Ja, nou zegt het kabinet in het hoofdlijnenakkoord, de opvang wordt gratis. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat is een hele wonderlijke ontwikkeling natuurlijk. Dat je eerst 250 miljoen bezuinigt en vervolgens 2,9 miljoen extra gaat investeren in gratis kinderopvang. Gratis kinderopvang is eigenlijk een illusie. Als we gaan kijken naar de huidige personeelstekorten in de kinderopvang, dan kunnen we die extra vraag helemaal niet aan in de kinderopvang. Nee, en tegelijkertijd wordt wel deze maatregel al genomen. Ja, dat is het wonderlijke eigenlijk. Ook dat je voorsorteert op een maatregel die er waarschijnlijk toch niet gaat komen vanwege het personeelstekort in de branche. En dat je dan toch die bezuiniging doorzet. Ja, daar zitten dan de zorgen dat het ene wel blijft bestaan, het andere niet komt en uiteindelijk betalen ouders meer. Absoluut, ja. Ja. U komt dagelijks, hè, bij kinderopvangorganisaties. Hoe zijn daar de reacties? Ja, die hebben het al eens eerder meegemaakt. In het verleden is deze maatregel ook een paar keer genomen. En nou uitgerekend in 2024 is er een inhaalslag gedaan. Is er gezegd van, nou, we gaan die bezuiniging uit het verleden gaan we ongedaan proberen te maken met een extra indexering van de toeslagtarieven. En dat was 2024. Dit jaar is dat gebeurd. En dan twee jaar later ga je opnieuw die extra indexering ga je terug. Trekken. Dat is eigenlijk. Dus zij zijn ook verbaasd, net zo verbaasd als de rest van kinderopvang. Ja, het kabinet zegt, ja, er zijn ook eenmaal bezuinigingen nodig nu. Is nooit leuk natuurlijk. Maar wat zouden ze wat u betreft beter kunnen doen? Ja, ze zouden ten eerste beter dat plan voor gratis kinderopvang kunnen schrappen. Dat levert een opbrengst op van 2,9 miljoen. En dan heb je de 250 miljoen die deze bezuiniging moet opleveren, heb je helemaal niet nodig. 2,9 miljard, hè? U zei miljoen. Sorry, ja. 2,9 miljard, ja. Inderdaad. Dan heb je dat niet nodig. Nee, dan kun je dat wegstrepen bij elkaar. Maar toch, het gaat daar ook veel over, hè? Over die gratis kinderopvang. Dat gaat dus nooit gebeuren. Maar wat zou daar een oplossing in kunnen zijn om toch ouders ook wel tegemoet te komen in die opvang? Ja, het beste wat je kan doen is ervoor te zorgen dat de vergoedingen, dat die in lijn zijn ook met het tarief in de kinderopvang. Nou, er is een inhaalslag gemaakt in 2024. Vanochtend heeft het CBS gepubliceerd dat die inhaalslag nog niet voldoende is geweest. Dus ik zou eerder inzetten op een maatregel om die toeslagtarieven goed te krijgen, in plaats van een maatregel die enorm veel extra vraag naar opvang gaat opleveren, die de sector helemaal niet kan invullen. Duidelijk. Ed Buitenhek, managementadviseur voor de kinderopvang. Dank u wel. We gaan naar het sportnieuws. Het Franse Weerinstituut voorspelt vanavond een flinke bak regen tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. De show begint om 19:30, duurt ongeveer 3 uur. Er worden meer dan 300.000 toeschouwers verwacht aan de oevers van de Seine. Op ongeveer 94 boten varen de delegaties van Olympische sporters voorbij. Is meer nieuws over de Olympische Spelen? De Irakese judoka Sayed Sehen is positief getest op het gebruik van doping. Hij zou dinsdag beginnen met zijn eerste Olympische wedstrijd en zou het later opnemen in het toernooi tegen judoka Frank de Wit. De zaak wordt nu verder onderzocht. Voorlopig mag hij niet trainen of aanwezig zijn bij Olympische evenementen. En Melvin Jaminet, de Franse rugbyspeler en international, krijgt een schorsing van 34 weken nadat hij een video had opgenomen met daarin racistische opmerkingen. Na een duel met de Argentijnen op 6 juli liet hij zich in een video op Instagram minachtend uit over Arabieren. Naast de schorsing legt de Franse rugbybond de 25-jarige international ook een boete op van 30.000 euro. Gaan we naar Bianca Damink bij de ANWB. Waar staat het nog vast? Nou, de meeste vertraging heb je nog op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Want bij Kuik is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is nog steeds dicht en het staat vast vanaf knooppunt Rijkenvoort. En de vertraging is nog 20 minuten. I got lost inside my head. In my head. Living life with no regrets. No regrets. Oh, don't mind me, I'm just a man. Just a man. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my... I'm lost in time. I'm out of touch, I'm out of lost inside my head. Inside my head, living life with no regrets. Sorry if I didn't call my dreams and made a funny fact. Ain't no personal, this love unconditional. Always in the moment, so don't always catch your visual. Multiversal traveler, inner space unraveler. Music be my first love, so excuse me for these second hands. Karma don't mean drama, I swear on my baby mama that I'll try to be attentive more and more and more. I got lost inside my head. Gold Kimono en Lost Inside My Head. In Canada zijn 25.000 mensen gevlucht voor verwoestende bosbranden. Al dagenlang woeden tientallen branden in de Rocky Mountains. Vooral het dorpje Jasper is zwaar getroffen. De premier van de provincie Alberta sprak daar geëmotioneerd over. And to those in Alberta and around the world who have experience the magic of Jasper. The magic is not lost and it never will be. De magie van Jasper zal nooit verloren gaan. De Nederlandse Jet van de Boom is een van die duizenden mensen die is gevlucht voor de branden. Ze is op familiebezoek in Canada. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wanneer was het moment dat duidelijk werd, we moeten vluchten voor deze brand? Rond 10:00 s'avonds kregen we een emergency alert. En toen keek ik even wat de mensen om ons heen deden. En iedereen ging dus toen dachten, ja, dan moeten wij ook al gewoon gaan. Ja. En onderweg viel er ook echt roet uit de lucht van de rook. Dus toen was wel echt even het besef van, oké, het is wel serieus. Ja, en wat denk je op zo'n moment? Ja, ik wil gewoon weg, maar dat kon gewoon niet. Het stond gewoon helemaal vast. Want van waar naar waar moesten jullie? Wat was de plan qua evacuatie? Wij zaten iets zuidelijk van Jasper en er was maar één uitweg. We mochten allemaal alleen maar via het westen naar British Columbia gaan. Dus iedereen, alle 25.000 mensen, moesten via één snelweg het dorp verlaten. Dus we moesten eerst naar het dorp rijden om daarna in te voegen op de snelweg. Ja, en daar heeft u dus lang over gedaan? Ja, we hebben ongeveer 3,5 uur gedaan over 5 kilometer afstand naar het dorp toe. Jeetje. Kunt u iets vertellen over wat u heeft gezien van die brand onderweg? Wat zag u? Het was midden in de nacht, dus we hebben eigenlijk niet heel veel gezien s'nachts. Maar s'avonds toen we bij het riviertje zaten, bij ons hotel, toen zagen we in de verte wel heel veel rook opkomen. En ongeveer een kwartier later zat de rook niet meer voor ons, maar meer schuin achter ons al. Dus toen zei mijn oma al van, nou, daar is wel een hele grote bosbrand en die gaat wel heel snel deze kant op. Dus toen hadden we al wel een beetje een besef van, oké, het is wel een beetje gevaarlijkje. Maar we dachten, zolang dat niks wordt gezegd op een evacuatie, kunnen we ook al gewoon blijven. Ja, dat moment heeft u afgewacht. En nu? Waar bent u nu? We zijn nu bij onze familie thuis. Ja, en dat is ver weg van de brand, in veiligheid. Het is ongeveer 4 uur rijden van het Nationale Park. Dus we zijn op veilige afstand in ieder geval. Ja. U bent op familiebezoek dus daar. Kunt u nog doen wat u wilde doen of is het hele plan verstoord? Nee, we kunnen wel gewoon doen wat we willen doen. En op zich niet alles zit daar in de bergen. Dus er is genoeg nog te zien hier. De Nederlandse Jet van de Boom vanuit Canada. Ik praat erover door met Sander Veraverbeke. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent fysisch geograaf aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Gespecialiseerd in bosbranden op het noordelijk halfrond, waaronder Canada. Ja, deze brand, hè, het dorp Jasper, is voor een deel afgebrand. Hoe heeft u hiernaar gekeken? Ja, wel uiteraard een heel dramatische situatie, heel dramatische beelden ook. En dat een natuurbrand eigenlijk overgaat en een deel van een dorp of een stad verwoest, is gelukkig nog steeds een vrij zeldzame situatie. Maar wel iets dat we de laatste jaren steeds vaker zien. Hè. Dus nu op dit moment in Jasper, maar dan wel, ik denk een paar maanden geleden in Chili, verleden jaar in Hawaii, Californië, Griekenland, dus noem maar op. Dus het is wel jammer genoeg iets dat steeds vaker gebeurt. Soms ook met dodelijke slachtoffers. Gelukkig op dit moment in Jasper niet. Het is iets dat toeneemt, ja. Ja, vorig jaar ook in Canada een record aantal bosbranden. Zijn deze bosbranden die er nu zijn daarmee te vergelijken? Gebeurt er een soort gelijk iets? Ja, verleden jaar in Canada was een heel, heel uitzonderlijk recordjaar. Dat je echt van de westkust tot de oostkust eigenlijk heel grote branden. Was denk ik 6 keer meer afgebrand gebied dan het tweede jaar in het record. Dus dat was heel uitzonderlijk. Dit jaar is zeker ook boven gemiddeld. Maar gelukkig heeft het nog niet de proportie van verleden jaar. Ja, dus het is iets minder heftig dan vorig jaar in dat opzicht. Ja, klopt. In termen van afgebrand gebied, hè, dus als je praat over hevigheid en heftigheid, zo'n brand zoals in Jasper, als die vanuit het natuurgebied naar de stad overslaat, dan moet je wel echt een heel hevige, intense brand hebben. Dus de intensiteit van die branden kan wel heel groot zijn, ook al is het misschien in een totaal afgebrand areaal iets minder dan een jaar geleden. U komt net terug van veldwerk in Canada, het oosten van Canada. Daar deed u ook onderzoek naar die branden van vorig jaar. Wat heeft u daar nog ontdekt? Ja, klopt. We zijn met mijn team van de VU naar Quebec geweest om daar eigenlijk in te meten wat eigenlijk de impact is van die branden in het ecosysteem. Dan zijn we eigenlijk vooral geïnteresseerd van hoeveel koolstof komt er eigenlijk vrij tijdens zo'n brand. Deels vanuit van de bomen, de bovengrondse vegetatie, maar nog belangrijker, hoe diep in die veenbodems brandt het vuur? Want daar zit eigenlijk heel veel koolstof opgeslagen. En hoe diep brandt dat? Ja, wel, dat hangt er een beetje vanaf van plaats tot plaats. Maar dat kan makkelijk variëren van 5 tot 30 centimeter. 5 à 10 centimeter, ja, rond de 10 centimeter. Dat is echt een grote hoeveelheid koolstof. En je moet denken dat het allemaal naaltjes en mossen zijn die daar al tientallen jaren aan het accumuleren zijn. Dus dat is vrij oude koolstof. En die dan gewoon in één keer vrijkomen. Dus dat zijn grote hoeveelheden broeikasgassen die losgelaten worden in de atmosfeer. Ja, wat betekent dat dan? Blijken die bosbranden dan nog vervuilender dan gedacht? Of is dat nog moeilijk te zeggen? Ja, met het woordje vervuilend kan je twee dingen bedoelen. Hè. Enerzijds is het een soort van de echte luchtvervuiling. Mm-hmm. Wat de persoon die je interviewde ook over praat. Hè, die roetdeeltjes die natuurlijk heel ongezond zijn, ook voor mensen. Verleden jaar herinner je misschien de beelden van New York die helemaal in de smog stond van die bosbranden in Quebec. Hè. Dus dat blijft niet lokaal. Hè. Dat kan zich honderden kilometer verder verplaatsen en daar ook luchtverontreiniging veroorzaken. Dat is één deeltje van vervuiling. Misschien bedoel je ook met vervuiling dus het vrijkomen van broeikasgassen die dan eigenlijk terug klimaatverandering kunnen verder aanzwengelen. Dus dat zijn zeker effecten, belangrijke effecten op mens en maatschappij dat die bosbranden steeds vaker hebben. Ja. Ja. Wat kunnen we doen om de impact van dit soort branden tegen te gaan? Ja. Het is een heel dubbele vraag. Als je het heel mondiaal bekijkt, dan kan je eigenlijk maar één ding doen. En dat is gewoon de klimaatverandering halt te roepen. Dus minder of geen broeikasgassen uitstoten, zodanig dat je minder van dit soort extreme branden krijgt. Goed, dat is natuurlijk een heel groot probleem. Je kan natuurlijk lokaal ook dingen gaan doen. Hè. Dus op plaatsen waar dat er bewoning is, bebouwing is, kan je een soort van bufferzones gaan inrichten. Hè, dat je de vegetatie wegneemt. Of dat je brandbare vegetatie, naalbomen bijvoorbeeld, inwisselt voor loofbossen. Zodanig dat een brand daar wat afremt of zelf volledig stopt. Want een loofboom die is minder brandbaar. Ja, die bevat meer vocht en dan branden stoppen daar vaak. Of soms kan je die dan ook makkelijker onder controle krijgen. Nu, dit gebeurt wel al op veel plaatsen. Hè. Het probleem is een klein beetje dat bij die heel extreme en intense omstandigheden, zoals in Jasper, dat dan eigenlijk niet meer helpt. Dus bij een normale brand, onder normale omstandigheden, kan je een brand op die manier wel wat afremmen en onder controle krijgen. En op zijn minst de impact op bebouwing en dorpen eigenlijk minimaliseren. Maar jammer genoeg merk je nu eigenlijk vaker dat dit niet meer voldoende is. Dank voor dit gesprek, Sander Veraverbeke, bosbrandenonderzoeker aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En dan is er ook nog goed nieuws te melden over de broedvogels in ons land. Nou, dat denk ik wel. We zoeken het er even bij. Komt-ie. En to those in Alberta and around the world who have... Er gaat even technisch iets niet helemaal goed. We zoeken het er even bij. Even kijken. De vraag is er nog goed nieuws te melden over broedvogels in Nederland? En dit is ook nog niet helemaal het goede fragment. Die zoeken we er nogmaals even bij. Even kijken of we hem nu vinden. De 5 voor 6. Het aantal grutto's, onze nationale vogel, neemt al jaren af. En als vogels in het nieuws komen, is het vaak slecht nieuws. Nederland doet onvoldoende om weidevogels te beschermen. Dat vindt de Europese Commissie. En die begint daarom een zogeheten inbreukprocedure. Toch zijn er ook vogelsoorten waarmee het wel goed gaat, staat in nieuw broedvogelrapport. De oeroe, stelpkluten hebben een heel goed jaar gehad vorig jaar. Een nieuwkomer als de setiszanger zit enorm in de lift. De Middelste Wolle Specht, een soort die vanaf 1996 massaal Nederland heeft gevonden. Daar gaat het heel goed mee. Zegt Harvey van Diek van Sovon, de organisatie die de tellingen uitvoerde. Sommige soorten trekken extra de aandacht. Met zijn opvallend grote kam is de hop een exotische verschijning die weer in Nederland broedt. En dat trekt hordes vogelaars, merkte ze bij Hart van Nederland. Dit is heel bijzonder. Als zelfs, je ziet het wel de hele dag dat de mensen dus heen en verre uit het land hierheen komen. Nou, dan is het toch wel een teken dat het heel bijzonder is en zeldzaam. Kijk zo mooi. Mooi kan het niet. En waarom lukt het sommige soorten vogels wel om te floreren in Nederland? Het gaat goed met de leefomgeving van een aantal soorten. En ook het voedselaanbod is voor heel veel soorten belangrijk en gaat goed. Een soort natuur waar het beter mee gaat zijn de rietmoerassen. En dat is weer goed voor de mysterieuze woudaap. De woudaap is echt een soort die bijna niet gezien wordt. En echt een nachtelijke levenswijze heeft en een roepje heeft wat zo rond schemering net in het donker geroepen wordt. En dan moeten we net in de buurt zijn om die vogel te horen. Ondanks alle problemen is er voor vogelaars dus gelukkig ook goed nieuws. Ja, ik word heel blij van bijeneters, hoppen, woudhaapjes die weer Nederland gevonden hebben. Daar word ik als vogelaar natuurlijk heel erg blij van. Ja, voor de grutto en de andere vogels die het moeilijk hebben is het de hoop dat hun leefgebied ook weer vooruit gaat. Zodat we dit in de toekomst blijven horen. Noord-Ierland is jarenlang geteisterd door burgeroorlog. Katholiek en protestant staan lijnrecht tegenover elkaar. Een groepje Noord-Ierse jongeren gaat met elkaar op zomerkamp in Nederland. Heeft het effect? Andere Tijden blikt terug met de mensen van toen. Vanavond om 21:50 bij de NTR op NPO 2. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 31 augustus van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Marco Geitenbeek. Goedenavond in het laatste half uur van Nieuws en Co. De leider van het beruchte Mexicaanse Sinaloa-drugskartel is opgepakt. Nou, de drugsbaas werd jarenlang gezocht. Is zijn arrestatie nu het einde van een van de meest gevaarlijke drugskartels ter wereld? En Chinezen mogen voortaan niet meer met dure kleding en tasjes op sociale media pronken. Wie het toch doet, wordt streng aangepakt door de Chinese overheid. Nu is het NOS Journaal met Ewout de Jong. Het treinverkeer in Frankrijk komt weer op gang, meldt de Franse minister van Transport. Er vallen nog maar weinig treinen uit, wel zijn er nog veel vertragingen. Tussen Parijs en steden als Lille en Straatsburg is de vertraging gemiddeld een uur. Vannacht werd op meerdere plekken brand gesticht op het Franse spoor. Wie erachter zit is nog niet bekend, zegt correspondent Frank Renaud. Nou, de acties zijn niet opgeëist, dus we weten niet wie erachter zit. De regering heeft alleen gezegd dat het om een gecoördineerde sabotageactie gaat. En dat betekent dat er een organisatie of een groep achter zit die een en ander voorbereid heeft en uitgevoerd heeft. De SNCF, het Franse spoorbedrijf, zegt ook dat sprake is duidelijk van voorbedachte raden. En dat kunnen ze zien aan de plekken waar de sabotageacties zijn uitgevoerd. Dat is op plekken gedaan strategisch. Plekken om zoveel mogelijk schade te veroorzaken. Vanavond worden in Parijs de Olympische Spelen geopend op de Seine. Het Franse Weerinstituut voorspelt stortregens tijdens de openingsceremonie. De man van 23 die vorig weekend om het leven kwam na een mishandeling in Den Haag werd belaagd door 4 mannen. Dat zegt de politie. Het Somalische slachtoffer werd mishandeld op het plein in het centrum van de stad, vermoedelijk na een ruzie. Eerder sprak de politie van 8 verdachten, maar nu is duidelijk dat 4 van hen geweld hebben gebruikt. De rol van de andere uit de groep wordt nog onderzocht. Om getuigen te vinden zet de Haagse politie borden op de plek van de mishandeling. In Oekraïne zitten nog eens tienduizenden mensen zonder stroom na de droneaanval van vannacht. Vooral rond de hoofdstad Kiev werd de stroomvoorziening getroffen. Door de voortdurende Russische aanvallen is er in Oekraïne een groot tekort aan elektriciteit. Twee tieners zijn veroordeeld tot een jaar jeugddetentie en TBS, de maximale straf voor minderjarigen, voor onder meer het doodslaan van een man in Amsterdam. De jongens van 14 en 16 gooiden een stoeptegel tegen zijn hoofd. Eerder schopte de een slapende dakloze tegen zijn hoofd, terwijl de ander dat filmde. De Europese tak van modeketen Esprit is failliet. Dinsdag vroeg het moederbedrijf het faillissement al aan en vandaag kende de rechter het toe. De Nederlandse winkels gingen dinsdag al dicht. 200 werknemers verliezen hun baan. De webshop is nog wel actief. Bouwbedrijven Heijmans en BAM hebben in de eerste helft van dit jaar flink meer nieuwbouwwoningen verkocht dan in de eerste helft van vorig jaar. Mede daardoor hebben de bouwbedrijven ook meer winst gemaakt. Dat er meer nieuwbouwwoningen zijn verkocht is opvallend, omdat er de afgelopen twee jaar fors minder vergunningen werden afgegeven. Het is de vraag of de trend zich doorzet, zegt de economieredacteur Ruben Eg. Zo zijn er allemaal nog veel kansen, maar ook veel onzekerheden. Hoe zit het met de nieuwbouw die nu in de vergunningenportefeuille zit? En wat gaat de nieuwe minister Mona Keijzer doen om echt ervoor te zorgen dat ook die vergunningen sneller, makkelijker en beter worden afgegeven? Toch zijn de bouwbedrijven Heijmans en BAM positief over de nieuwbouwmarkt. Een judoka uit Irak is als eerste op de Olympische Spelen in Parijs betrapt op doping. Sayed Sehen testte positief op anabole steroïden. Hij is voorlopig geschorst en mogelijk wordt hij nog vervolgd. Sehen zou dinsdag in actie komen. Hij was later in het Olympisch toernooi een mogelijke tegenstander van de Nederlandse judoka Frank de Wit. Het weer, geregeld zon nog en bijna overal droog. Minimaal vannacht tussen 9 en 15 graden. Morgen in het noordwesten droog met geregeld zon. In het zuidoosten grijs en regenachtig. Dan wordt het 20 tot 22 graden. De dagen daarna wordt het geleidelijk meer zomers weer. Dankjewel Ewout. Bianca Daming bij de ANWB. Waar staat het nog vast? Het staat nog vast op de A2 van Maastricht naar Eindhoven voor knooppunt Batadorp. Daar heb je door een ongeluk een half uur vertraging en de linkerrijstrook is dicht. Bij Amsterdam is het nog druk door de afgesloten A10. Op de Ring West richting het noorden heb je een kwartier vertraging. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Bleiswijk. De weg is dicht vanaf knooppunt Gouwen. Omrijden kan onder meer via de N11. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen heb je 20 minuten oponthoud bij Kuik door een aanrijding. En daar is één rijstrook dicht. Ster. Co-op heeft nu heel veel aanbiedingen voor de helft van de prijs. Zoals deze week Lipton Iced Tea diverse flessen voor de helft. En alle Knorr wereldgerechten of trattoria ook voor de helft. Ga dus snel naar Co-op of co-op.nl. Hey jij daar, altijd al gedroomd van je eigen bedrijf? Ga ervoor! Maak een succesvolle start met... Hey, samen succesvol boekhouden. Al 25 jaar geeft Allstate mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate, ruimte genoeg voor iedereen. Allstate geeft ruimte. Nu 15 maanden gratis voor starters. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Mexico's beruchtste drugsbaas El Mayo is vannacht opgepakt in de Verenigde Staten. Er stond al langer een grote prijs op zijn hoofd. The US government had offered a reward of up to $15 million for information leading to his capture. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. $15 miljoen stond er dus klaar als beloning als Ismael El Mayo Zambada Garcia opgepakt zou worden. Hij was jaren ongrijpbaar, de medeoprichter van het beruchte Mexicaanse Sinaloa-kartel. Tot vannacht dus. Hij is gearresteerd samen met de zoon van zijn mede-compagnon, Joaquin Guzman. Edwin Koopman, Latijns-Amerika-journalist van Bureau Buitenland. Ja, hoe kan zo'n kopstuk gearresteerd zijn? Ze zijn toch meestal echt ongrijpbaar? Ja, en zeker hij. Want hij was ook nog niet alleen ongrijpbaar, maar ook onzichtbaar. Hij kwam eigenlijk nooit in de media of dook nergens op. Ja, wat er precies gebeurd is, dat is eigenlijk nog duister. Het is ook heel vreemd dat ze dan met een vliegtuig naar El Paso, dus grensplaats in de Verenigde Staten, vliegen en zichzelf aangeven bij de autoriteit. Dus daar is iets gebeurd. Want dat is er gebeurd, hè? Anonieme mede... Ja, nou ja, volgens de New York Times die hebben wat anonieme medewerkers gesproken van de Amerikaanse justitie. En die zeggen dat ze dat ze waarschijnlijk ingeluist zijn door een andere medewerker van het Sinaloa-kartel. Of door die Joaquin Guzman, die dus inderdaad de zoon is van El Chapo, die al jaren gevangen zit in de Verenigde Staten. Dus wat er precies gebeurd is, misschien is er een deal gesloten met de Amerikaanse justitie. We weten het niet. Wat we wel weten is dat het Sinaloa-kartel al sinds de uitlevering van El Chapo, ja, niet meer zo lekker loopt en dat heel veel leiders van dat kartel elkaar in de weg lopen. En ja, daar zou iets gebeurd kunnen zijn. Ja, El Chapo, dat kartel, Sinaloa-kartel, dat zullen veel mensen kennen. Maar Ismael Zambada zullen misschien minder mensen van hebben gehoord. Wat kun je over hem vertellen? Waarom was het belangrijk om juist hem te arresteren? Ja, dat klopt. Want ze zijn dus nu alle twee gearresteerd. Ook die zoon van El Chapo. Maar Zambada was wel de meest gezochte van de twee. Hij is mede-oprichter van het Sinaloa-kartel. Een van de grootste en gevaarlijkste kartels ter wereld. Die hebben ze eind jaren 80 opgericht. Dus Guzman, El Chapo en Zambada. Nou, El Chapo, die kennen we allemaal. Die kwam ook regelmatig in het nieuws. Hij liet graag interviews met zich opnemen. Een beetje pochen met zijn rijkdom. Maar deze Zambada, die opereert meer achter de schermen. Liet zich niet zo graag zien, maar was wel net zo belangrijk voor de groei van het Sinaloa-kartel. Aanvankelijk heet dit kartel was eigenlijk een soort hulpje, laatste schakel van de smokkel van Colombiaanse kartels naar de Verenigde Staten. Zij brachten dan nog even het spul de grens over. En later hebben ze dus onder leiding van deze Zambada eigenlijk de hele keten overgenomen van de smokkel tussen Colombia en de VS en ook Europa. Nou ja, El Chapo is dus inderdaad opgepakt en uitgeleverd. En Zambada die is doorgegaan en heeft zijn terrein verlegd en ook uitgebreid naar fentanyl. Nou, dat is een van de grote aanklachten tegen Zambada, die fentanyl-smokkel die ontzettend veel doden veroorzaakt in de VS. Ja, en wat betekent zijn arrestatie dan nu voor het kartel, voor het Sinaloa-kartel? Ja, dat weten we nog niet. Moeten we kijken. Maar wat we wel weten is dat in het verleden dit soort arrestaties, ook van El Chapo destijds, niet echt hebben geleid tot minder drugsmokkel. Het leiderschap wordt in dit soort clubs toch al vrij snel opgevuld door anderen. Ook nu staan er nog een paar zoons van El Chapo klaar om de zaken over te nemen. Hun macht verder uit te breiden. Nou, wat we verder zien is dat in Mexico in de regel bij dit soort arrestaties er een enorme geweldsexplosie plaatsvindt, omdat andere kartels proberen om het terrein af te pakken van zo'n gehavend kartel. En dat er ook strijd plaatsvindt tussen de leiders onderling. We hebben dat ook met El Chapo gezien, dat er een strijd losbarstte tussen de broers en een aantal anderen die ook de leiding wilden overnemen. Nou, dat heeft Mexico in het verleden, en dat zullen we nu weer gaan zien, geleid tot ontzettend veel doden. In Mexico zijn sinds 2006, dus dat is al wel bijna 30 jaar, maar toch meer dan 400.000 doden gevallen in die drugstrijd. Ja. Wat voor het kartel zelf betekent, we kunnen vermoeden dat het misschien verder versplintert. En ook dat is niet per se goed nieuws voor de drugsbestrijding. Want we hebben in het verleden in Colombia gezien toen, je herinnert je misschien ook nog wel, Pablo Escobar. Op het moment dat die werd doodgeschoten, versplinterde zijn kartel. En dat maakte de drugsstrijd alleen maar moeilijker. Want het is natuurlijk veel moeilijker om tientallen kleine drugskartels op te sporen en te vernietigen dan één grote. Duidelijk. Dankjewel, Edwin Koopman, Latijns-Amerika-journalist van Bureau Buitenland. Even op de foto met een nieuwe Gucci-tas of je nieuwe Burberry-jas op social media plaatsen. Het kan niet meer zomaar in China. Als je op bijvoorbeeld Weibo foto's plaatst van luxe designertas of dure vakanties, kan je zomaar je account kwijtraken. De Chinese overheid komt met nieuwe maatregelen. Het wil niet dat mensen pronken met hun rijkdom, terwijl de Chinese economie het zwaar heeft. Sinoloog Manja Koetsen, goedenavond. Goedenavond. Is er echt een verbod op dat pronken met luxe merken op social media? De Chinese social media platform Weibo heeft aangekondigd dat dit gewoon een nieuwe richtlijn is. Dat het niet de bedoeling is dat jij als online influencer pronkt met jouw geld en met jouw luxe. En ze menen dat ook echt, want de afgelopen maanden zijn er tientallen social media accounts geschorst van Chinese luxe poezen, om het zo maar te zeggen. Ja, en dat mag dus niet meer vanwege de economische situatie. Zeggen ze daar ook echt wat over? Nee, wat ze zeggen is dat het gewoon een negatief voorbeeld geeft. Ze zeggen Dat je natuurlijk, wat ze doen is dat je ziet dat er heel veel verkwisting is, dat mensen pronken met hun rijkdom en dat er geld vereerd wordt en dat het juist de bedoeling is dat jij als online influencer het goede voorbeeld geeft. Dus het is meer een moreel probleem, maar daarbij komt er ook echt een legaal probleem, namelijk dat heel veel van die online influencers net doen alsof ze heel rijk zijn, maar dat eigenlijk helemaal niet zijn. En dan heb je het gewoon over misleiding van de consument en dat is ook echt strafbaar. Ja, want er zijn ook Chinese social media gebruikers die juist blij zijn dat het nu wordt gehandhaafd op content met geldvereringen. Oh ja, er zijn heel veel Chinezen die hebben een hekel aan die rijken. Want vooral in een tijd van toenemende werkloosheid en stijgende prijzen. Hè, de economie heeft het zwaar. Is het voor heel veel mensen moeilijk rondkomen. En als ze dan zien dat zo'n Chinese influencer rondloopt met een spijkerbroek van 6.000 euro. Of een handtas van Hermès van bijna 2 ton. Ja, dan gaan ze vragen stellen over die aanzienlijke inkomenskloof. En ja, dat leidt dan tot verontwaardiging en boosheid. En uiteindelijk tot gevaar op sociale instabiliteit. En daarom dat die autoriteiten daar zo hard tegen optreden. Ja, en dus het gevolg kan zijn dat je account kwijtraakt als je het er wel opzet. Ja, dan moet ik wel zeggen dat de mensen die influencers die nu geschorst zijn, die gingen ook wel heel ver hoor. Die lieten echt zien dat ze op veilingen een Boeddha-beeldje kochten van 3,5 miljoen dollar. Een van die heren, die wordt ook wel de mannelijke Chinese Kim Kardashian genoemd. Die zegt, ik ga de deur niet uit zonder minstens 1 miljoen euro aan juwelen om mijn hals te hebben hangen. Dus dat zijn mensen die ook echt wel heel erg ver gingen in laten zien hoeveel rijkdom ze hadden. Ja, nou zien we tegelijkertijd ook dat het wel ook gevolgen heeft. Luxe merken als Hugo Boss en Burberry die kampen in China met dalende verkoopcijfers. Denkt u dat dit ook bij andere merken zal gaan gebeuren? Nou, ik denk dat het op zich niet al te veel mee te maken heeft. Het is natuurlijk wel zo dat ze wat aan reclame missen, omdat die online influencers wat minder kunnen pronken met hun Hermès-tasjes en Louis Vuitton-portemonneetjes. Maar de Chinese allersuperrijken, we hebben het nog steeds over meer dan 800 miljardairs in China, die trekken zich natuurlijk helemaal niet aan van een influencer meer of minder. Die kopen alsnog wel hun Gucci-portemonnees en laten hun Michelin-kok alsnog aan huis komen. Ja, nou is designerkleding en luxe merk, dat is wel echt een statussymbool in China. Gaat deze regel, gaat dat iets veranderen in China, denkt u? Wat ik wel interessant vind, ik zie dat vooral de oudere Chinezen nog steeds echt wel Burberry, Louis Vuitton en dat soort merken als statussymbool zien. Maar je ziet bij de jongere Chinezen dat ze steeds meer aan het consumeren zijn. En daarbij kijken ze veel meer naar prijs-kwaliteit verhoudingen. Zijn ze zuiniger, houden ze ook van Chinese merken. En vinden ze het ook wel gaaf om juist Chinese designers te dragen in plaats van dat ze dat westerse zo vereren. Dus je ziet daar ook wel een verschuiving plaatsvinden die wel interessant is. I love made in China wordt het dan in plaats van in de rij staan bij Louis Vuitton in Parijs. Duidelijk. Sinoloog Manja Koetsen, dank voor dit gesprek. Bianca Damink bij de ANWB. Het staartje van de vakantieavondspits. Staat er nog ergens een file? Ja, er staan er nog een paar. Je kunt op veel wegen weer prima doorrijden. Maar op de A2, daar heb je nog wel heel veel vertraging van Maastricht naar Eindhoven tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en het oponthoud is bijna 40 minuten. Ander nieuws dan. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de Britse agent die dinsdag werd gefilmd toen hij op het vliegveld van Manchester een arrestant schopte. Op de beelden is te zien dat de agent een arrestant die op de grond ligt tasert, schopt en onder meer op het hoofd slaat. De agent is op non-actief gesteld en wordt dus ook mogelijk vervolgd voor mishandeling. Marco Geitenbeek, Nieuws & Co. Elke zomer komen 1600 Caribische jongeren naar Nederland om te studeren. Vanavond vertrekt ook weer een vlucht uit Curaçao met 150 kerstverse studenten. Maar vaak loopt hun studententijd niet goed af en moeten ze door allerlei studieproblemen stoppen. De uitval onder deze groep is dan ook hoog. Hoofddocent Studiesucces aan de Hogeschool Rotterdam, Jean-Marie Smit. Goedenavond. Hi, goedenavond. Ja, u begeleidt Caribische jongeren om alsnog een diploma te halen. Ja, waar lopen ze tegenaan als ze hier komen studeren? Nou, ze lopen tegen verschillende dingen aan. Het allerbelangrijkste is natuurlijk de grote culturele gat tussen de Antillen en Nederland. Vervolgens hebben ze te maken met een heel ander onderwijssysteem, een heel ander maatschappij. Ze hebben ook te maken met problemen die te maken hebben met de manier van communiceren. Bijvoorbeeld dat ze hier veel meer assertief moeten zijn. En dan vervolgens moeten ze ook nog leren presteren zoals wij dat van ze vragen hier in Nederland. Dus het zijn een aantal verschillende dingen waar ze tegenaan lopen. En ook grote verschillen dan? Heel erg grote verschillen, inderdaad. Ja, toch komen er elke zomer die 1600 Caribische jongeren deze kant op. Waarom gaan jongeren van die 6 Caribische eilanden naar Nederland om te studeren? Omdat studeren in Nederland een vanzelfsprekendheid is. Van heel jongs af aan weten alle kinderen dat als je klaar bent met de middelbare school, dat je naar Nederland vertrekt. Ze worden ook heel vroeg en heel jong daarop georiënteerd. Nederland is de enige optie. Dus dan komen ze hier. Ja, en dan zijn ze hier eenmaal. Dan merken ze dus dat het moeilijk gaat. En dan zijn de ouders nog op de eilanden. Wat hoort u van hen? Nou, de laatste jaren is er een ontwikkeling dat ik veelvoudig door ouders benaderd word wanneer hun kinderen naar Nederland komen of in Nederland zijn. En de ouders die vragen mij dan, wil je mijn kind of mijn kinderen in de begeleiding nemen? Want de ouders die weten dat als hun kinderen hier zijn en na 3 maanden, 5 maanden, dan zijn die kinderen soms zwaar depressief. Weten ze het niet meer, is de uitval hoog. De ouders die kunnen de kinderen vaak ook niet helpen. En dus is er een groot probleem. Ouders zijn bang, hebben angst. En de kinderen weten niet altijd goed wat zij met de situatie aan moeten. Nee, en dan komen ze dus bij u uit. Wat doet u dan? Nou, ik doe 3 dingen. Ten eerste, het allereerste wat ik doe is, ik leer die studenten leren. Want dat is iets wat ze in het onderwijssysteem, en dat is ook een probleem dat Nederlandse kinderen ook hebben trouwens, is dat ik ze leer leren. Dus ik leer ze, hoe moet ik nou studeren? Wat moet ik doen om succesvol te zijn in Nederland? Vervolgens leer ik ze ook op de juiste manier communiceren, zoals schriftelijk, als in woord. En vervolgens leer ik ze ook hoe ze zich staande moeten houden in de Nederlandse maatschappij. Welke competenties, welke kennis en welke vaardigheden zij nodig hebben om het hier te laten lukken. Ja, en om daar een voorbeeld bij te halen, als u zegt ik help ze communiceren, wat is dan een voorbeeld waarin u dan kunt helpen? Nou, ik geef een voorbeeld. Een student die werkt bijvoorbeeld in Nederland, hè? Eerstejaarsstudenten, die moeten in werkgroepen werken. Die moeten een projectgroep, die moeten communiceren, die moeten e-mails sturen enzovoort. Nou, Nederlandse studenten gaan bij elkaar zitten, die maken plannen enzovoort. Heel vaak is plannen bijvoorbeeld een probleem voor deze doelgroep. Ze lopen tegen dingen aan, maar ze weten niet hoe ze op de juiste manier tegen hun klasgenoten of tegen de docent moeten zeggen, goh, ik kan dit niet, dit lukt me niet, ik weet niet hoe ik dit moet doen. Ja, dan trekken vragen. Ze zich terug. Ja. Ja, precies. Om hulp vragen, maar ook voor zichzelf opkomen. Want ze krijgen ook vaak te maken met heel veel vooroordelen over wie ze zijn en wat ze kunnen. En heel vaak in plaats van die dingen aan te gaan, mensen aan te spreken of om hulp te vragen, doen ze dat niet, trekken ze zich terug. Laten ze dingen heel lang staan. Ja, en dan, wat doet u dan? Dan gaat het u zegt dan, loopt er wel op af? Of wat doet u? Nou, wat ik doe is, ik leer ze hoe het moet. Ik breng ze heel vaak bij elkaar en ik geef ze voorbeelden. Ik leer ze bijvoorbeeld hoe ze kort en krachtig brieven kunnen schrijven, hoe ze e-mails kunnen opstellen. Ik leer ze ook de gangbare weg. Ik leer ze ook hoe wij hier in Nederland met elkaar communiceren. Dus ik ga echt met ze aan de slag hoe dat allemaal moet gebeuren. Als u weet met wat voor hoop en plezier ze hier naartoe komen, hè? Weer zo'n vliegtuig vanavond ook, 150 jongeren, ja. Maar hoe het ook kan lopen allemaal. Wat voor gevoel krijgt u dan op zo'n dag als hoofddocent Studie Succes dat er weer een vliegtuig aankomt? Als ik heel eerlijk ben, als ik die vliegtuig hoor, dan heb ik een dubbel gevoel. Aan de ene kant ben ik blij voor die jonge mensen, want ik weet, ze zitten vol dromen, vol hopen enzovoort. Maar ik heb ook enorme buik. En daar is de verbinding. Ja, u bent er nog. Ja, ja, u viel heel even weg. U zei, ik heb ook enorme buik. En toen viel u weg. Maar ik denk buikpijn. Ik heb enorme buikpijn. Ja. Omdat ik dan denk, goh, daar komt weer een groep. weer een groepje studenten die weer tegen zoveel dingen aan gaan lopen. Ja. En terwijl ik eigenlijk zou willen dat die kinderen niet naar Nederland hoeven te komen. Ik zou zo graag die kinderen gunnen dat ze op hun eigen land kunnen doorstuderen of bij een land in de buurt. Want studiesucces van Caribische en Antilliaanse studenten in bijvoorbeeld Amerika of in de landen om hen heen is veel en veel mate hoger dan in Nederland. Dus een oplossing zou zijn, kom niet naar Nederland eigenlijk. Eigenlijk zou ik willen zeggen, kom niet naar Nederland. Ik zou willen zeggen, laten we investeren in het onderwijssysteem op de eilanden, om die te optimaliseren. Bijvoorbeeld om die kinderen daar al vanaf basisschool te leren studeren. Al die dingen wat ze nodig hebben om succesvol te zijn. En ook nog die kinderen, want die kinderen zijn eigenlijk vanaf hun jeugd al voor georiënteerd op Amerika. Ze spreken ook vaak allemaal Engels en dat soort dingen. Ze zijn niet echt georiënteerd op Nederland. Ze komen alleen maar omdat dat de enige optie is. Maar het liefst zou ik niet willen dat ze komen. Ik gun ze een betere een toekomstperspectief. Dank u wel voor dit verhaal. Hoofddocent studiesucces Jean-Marie Smit. Gaan we tot slot van deze uitzending nog even naar Parijs. De Franse hoofdstad maakt zich op voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Commentator Armand Ansaroglu is daar. Armand, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik begreep dat het een beetje spannend is qua weer. Code geel, hoe ziet de lucht eruit? Dreigend. En ik zie ook wel plukjes blauw her en der. En daar hoopt iedereen ontzettend op hier in Parijs. Maar die plukjes blauw die worden wel weggedreven door heel veel grotere plukjes grijs. We hebben net ook al een enorme bak regen over ons heen gekregen. Dus nee, het is niet het droomscenario dat het Parijse organisatiecomité ongetwijfeld wel had gehoopt. Ja. Het is nat en het is de verwachting toch ook dat het flink gaat regenen. De hele avond misschien wel. En wat doet dat met de sfeer om jou heen? Nou ja, dat is een goede vraag. Ik zal je even uitleggen waar ik zit. Ik zit hier op Place Trocadero, waar straks al die boten, het is aan de voet van de Seine, gaan aanmeren. En de atleten die dan hier gaan binnenstromen. En er is een soort stadionnetje gebouwd. Ik zit aan de voet van de Eiffeltoren. Daar mogen al die atleten dan staan als ze klaar zijn met die boottocht over de Seine. Dus het is een beetje gek om te zeggen wat is de sfeer. Omdat ik zit hier tussen heel veel pers, heel veel staatshoofden die ik tegenover me ook zie hier op de publieke tribune. Ja, en onder een afdakje zeker. Het is ongelooflijk goed beveiligd. Wat zeg je, sorry? En onder een afdakje zeker. Nee, niet eens. Ook die zitten niet hoog en droog. Maar wat er in de rest van de stad gebeurt is voor ons heel moeilijk te zien. Omdat wij al uren van tevoren hier waren. Ja. Maar er zijn ontzettend veel mensen die gaan kijken. 300.000 gaan langs de kaders van de Seine staan op de bruggen. Om het allemaal te mogen zien. Maar wat vooral opvalt als je hier bent is de ongekende veiligheidsoperatie. Ik heb zelf WK's voetbal meegemaakt. Eerder Olympische Spelen. Maar dit heb ik echt nog nooit gezien. De hele stad is een soort vesting geworden. Het is ongelooflijk de hoeveelheid politie, militairen die op de been is gebracht voor deze openings. Ja, dan hadden we vandaag ook al die verstoringen met de treinen. Is Team NL compleet? Volgens mij wel. De mensen die er moeten zijn, die zijn er. En dat is het belangrijkste. En er zou ook een redelijk grote delegatie van Team NL vanavond meevaren op de boot. Met als vlaggedragers Lois Abbing en Worthy de Jong. Lois Abbing handbalster die al in actie is gekomen gisteren. En Worthy de Jong die 3x3 basketbal speelt op deze Olympische Spelen. Maar er gaan er toch wel een kleine 100 mee op de boot straks. Dus het wordt ongetwijfeld een mooi oranje gezicht. En ze zullen hopen dat zij, op het moment dat zij die boottocht aan het maken zijn, het wel droog gaan houden. Ja, je had het al over die boottocht, hè? Die zit er aan te komen dus. We hoorden eerder in deze uitzending ook een Nederlander die uitkijkt op de plek waar het allemaal langskomt. Die hoorde soundchecks van Sting, Celine Dion. Er gaan al dagen geruchten. Wat gaan we verder nog zien vanavond? Nou, zou ik daar eens een heel flauw antwoord op geven? Ik weet het wel, maar ik mag het je niet zeggen. Oh, jammer. Dus ik weet wie er gaan optreden. En het wordt hartstikke leuk, het wordt mooi, het wordt bijzonder. Maar ik ga het je niet vertellen. Nee. Kun je verder wel iets vertellen over wat er gaat gebeuren? Dus, ja, nee, we snappen het. Ja. Wat staat er verder te gebeuren? Ze gaan natuurlijk heel lang stilstaan bij Frankrijk, het land Frankrijk. En dat zal in alle geledingen worden vertegenwoordigd vanuit alle windstreken. En de Franse cultuur is iets waar ze hier natuurlijk ontzettend trots op zijn. Of het nou om theater, film, opera gaat, cabaret, musical, alles zal langskomen. We gaan hele bijzondere dingen meemaken op de scène. Maar zoals het gaat bij zijn openingsceremonie, het is allemaal heel streng wat er naar buiten komt. Dus we hebben wel iets gehoord, maar ook dat mogen we niet allemaal. allemaal vertellen. En er komen nog heel veel verrassingen aan. Ook, we weten ook nog niet wie de Olympische vlam hier gaat ontsteken. Daar zijn ook allemaal geruchten over. Zinedine Zidane wordt onder meer genoemd. Maar we weten het niet. Maar dat het een ongekend spektakel wordt. Uniek in zijn soort. Want dit is echt nog nooit geprobeerd door niemand niet. Dat is wel een ding dat duidelijk is. Ja, duidelijk. Arman Asaroglu is daar. En die horen we vanavond ook. Dus live te volgen hier de openingsceremonie in Radio Olympia. Arman, dank je wel. En dit was Nieuws en Co. Komende twee weken zijn we er niet vanwege Radio Olympia. Maandag 12 augustus zijn wij weer terug hier op de zender. Maar vanavond gewoon net als anders. Dit is de dag met Thijs van der Brink. Thijs, goedenavond. Dag Marco. Wij raken maar niet uitgepraat over de wolf. Het aantal aanvallen van wolven is fors toegenomen. En de provincie Utrecht onderzoekt nu of ze niet schuwe wolven kunnen weren met paintballgeweren. Die populatie blijft maar groeien. Wie is eigenlijk de baas over de wolf? Dat zometeen in Dit is de dag met Thijs van der Brink. Dank voor het luisteren. En eerst de hoofdpunten van het Radio 1. Hey Wouter Jong. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de agent die op het vliegveld van Manchester een arrestant schopte. Op beelden is te zien dat de agent een arrestant die op de grond ligt tasert, schopt en slaat, onder meer op het hoofd. De beelden gaan online rond, wat leidde tot protesten tegen politiegeweld. Het treinverkeer in Frankrijk komt weer op gang. Er vallen weinig treinen meer uit, maar er is wel veel vertraging. Het Franse spoor werd afgelopen nacht op verschillende plaatsen gesaboteerd. De actie is nog door niemand geclaimd. De Europese tak van modeketen Esprit is failliet. Dinsdag vroeg het moederbedrijf het faillissement al aan. Vandaag kende de rechter het toe. De Nederlandse winkels gingen dinsdag al dicht. 200 werknemers verliezen hun baan in Nederland. De webshop is nog wel actief. De Irakese judoka Sayad Sehen is op de Olympische Spelen betrapt op doping. Hij testte als eerste positief, deze keer op anabole steroïden. Sehen was later in het toernooi een mogelijke tegenstander van de Nederlandse judoka Frank de Wit. Het weer, vanavond nog wat bewolking. In Limburg kan wat regen vallen. Vannacht op de meeste plaatsen droog, een minima van 8 graden in het oosten tot 15 graden aan zee en in Limburg. Morgen in het noordwesten droog met geregeld zon. In het zuidoosten grijs en regenachtig. Dan wordt het 20 tot 22 graden. De dagen daarna geleidelijk meer zon en warmer. En dan is er ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan nog steeds een paar flinke files, onder meer bij Amsterdam. Er wordt gewerkt aan de A10 Noord, die is dicht. En aan de zuidkant van de A10 is het daardoor wat drukker. Er staat ook nog een vrachtwagen met pech bij Amsterdam Oud-Zuid. 3 rijstroken zijn er dicht. De vertraging is ruim 20 minuten. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam heb je ook nog 20 minuten vertraging.